चे चटकते न मौसम खिजां के बहारों में ढलते न कलियां खिलती न गुंचे चटकते न मौसम खिजां के बहारों में ढलते न बिजली चमकती न बरसात होती न बिजली चमकती न बरसात होती न तुम मुस्कुराते ना ये बात होती होती न तुम मुस्कुराते